Ama بعد, Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti ile alakalı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. An Ebi Musa el-Eş'ari aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu radıyallahu anh. Bu Ebu Musa el-Eş'ari Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuyan, sesi çok güzel olan bir sahabe. Peygamber aleyhissalatü vesselam ondan Kur'an dinlermiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun okuduğu Kur'an'ı dinliyormuş. Gelecek rivayetlerde. Hatta diyor ki sana diyor Davud ailesine verilen güzel ses sana da verilmiş. Ey Ebu Musa diyor. Kur'an'ı böyle güzel sesle okumak teşvik edilen bir amel. Diyor ki bu sahabe kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْاُتْرُجَّةِ Şimdi Allah indindeki kıymetini, makamını, değerini bilmek istiyorsan bu hadise dinle. Bu hadise bak. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyan cebinde Kur'an var. Koltuğunun altında Kur'an var. Arabada Kur'an var. Okuyor. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi takşa'irru minhu culud. Derisi ürperiyor okuduğu zaman. Kalpleri yumuşuyor. Bu mümin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam utrucca gibidir. Utrucca diyorlar böyle portakala benzeyen limon gibi, portakal gibi kokulu meyveler. Böyle kokusu var. Hem kokusu var hem de neyi var? Tadı var. Turunç diyor ya şeyde, biz Türkçe'de. Yani turunç gibi mümin olmak istiyorsan hem suyu olacak, hem tadı olacak, hem kokusu olacak. Kur'an okuyacaksın. Rihuha tayyib diyor ki aleyhissalatü vesselam. Rihuha tayyib. Kokusu güzeldir onun. Turuncun kokusu güzeldir. Ve ta'muha tayyib. Tadı da tatlıdır. وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذ۪ي لَا يَقْرَعُ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ التَّمْرَى Kur'an okumayan mümin neye benzer? Hurmaya benzer. Yani hurma ama yani tadı var. Kokusu var mı? Yok. Yani Kur'an okumuyorsan bil ki Allah indindeki değerin okuyana göre az. Cennette de gelecek hadis. Cennette, cennete girilince Allah-u Teala diyecek ki oku. Yüksel. Oku ve yüksel. En son durduğun ayet diyecek senin ahiretteki neyin olacak? Makamın olacak. Düşünün böyle okuyorsun pırr uçmaya başlıyorsun cennette. Şimdi namaz surelerini bilen adam ne kadar uçar düşünün siz. Elem tera. Okudun kaç metre yükseldin. Tamam. İnne atayna. Bir de düşünün Kur'an'dan amme cüzünü biliyorsun. Bakara'yı ezberlemişsin. Ali İmran'ı ezberlemişsin. Senin Allah'ın izniyle. Tabi o hadisin içeriğinde gelecek. Ezber. Çoğu alim diyor ki ezber. Cennette ezberlediğin kadar uçacaksın. Yükseleceksin. Bu dünyada nasıl ki bodrum katta oturmak istemiyorsun. Biraz diyorsun yükseklerde olsun. Ahirette de cennette de makamının yüksek olmasını istiyorsan ne yapacaksın? Kur'an'ı ezberleyeceksin. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir diyor. Turunç giller, portakal, limon. Okumayan hurma gibidir. La riha leha. Hurmanın kokusu var mıdır? Yoktur. Hurmayı al kokla şöyle. Hiçbir şey kokmaz. Ve ta'muha hulvun. Ama hurmanın tadı tatlıdır. Ve mefelul munafik ellezi yekra'ul Kur'an kemethelir reyhane. Kur'an okuyan münafık, bakın münafık da olsa insan, eğer Kur'an okuyorsa okumayana göre daha ne? Mertebe olarak yüksek. Diyor ki مَثَلُ الْمُنَافِقِ اَلَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْرَيْحَانَ Reyhane fesleğen. Bilir misiniz fesleğen? Kokulu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam رِيْحُهَا طَيِّب Fesleğenin kokusu nasıldır fesleğen? Süper. وَتَعْمُهَا مُرْ Ağzını alıp bir çiğnersin. Acı. Çünkü münafık. Yani münafığın diyor şeyi budur hali. Kur'an'ı okur. Kur'an okursa güzel bir koku saçar. Yani o Kur'an ona o güzel kokuyu verir. Ama içindeki tadı nedir onun? Acıdır. Çünkü münafıktır. Ve meselul münafıkı lezî la yakra'ul Kur'an. Kur'an'ı okumayan münafık. Yani hem münafık hem de Kur'an okumuyor. Yok. Kemeselil hanzala. El hanzala nedir hanzala? Biz ona Türkçe'de Ebu Cehil karpuzu diyoruz. Küçükken mahallelerde çok var. Dokundum fırlar böyle. Değil mi? Çok zehirli bir şey o. Bir bitki. Şöyle yuvarlaktır. Şöyle. Değil mi? Böyle içinde suyu vardır. Nasıl? Eşek hıyarı diyen de olabilir. Dokunduğun zaman patlar o böyle. Var mı Özbekistan'da? Böyle bahar mevsiminde çıkar. Tabii sünnüzde iyi geliyor ama ondan dolayı zehirlenenler bile oluyor. Onu böyle çok dikkatli kullanmak lazım. Yani zehirli. Küçücük şu kadar, şöyle parmak kadar, baş parmak kadar bir şey. Birçoğunuz bilir. Mahallelerde oynarken küçükken hep patlatmışsınızdır. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Kur'an okumayan münafık buna benzer. Leyse leha rih ve ta'muha mur. Kokusu yok. Yani güzel bir kokuya sahip değil. Ve tadı da acı. Ve hatta diyorlar ki zehirli. Şimdi sen şöyle kendine bak. Güzel kokulu. Tadı da böyle tatlı olan bir meyve gibi misin Allah indinde? Yoksa kokusu olmayan böyle hurma gibi misin? Allah muhafaza ya da tadı kötü olup kokusu olan fesleğen gibi misin? Çünkü münafıklık öyle bir haslet ki bazı emareleri var, işaretleri var. Yani mesela sabah namazında camiye gitmemek bunun bir alameti. Kur'an-ı Kerim'i okumamak bunun bir alameti. Allah Teala diyor ki münafıklardan bahsederken la yezkurûne Allâhe illâ kalîlâ. Allah'ı çok az anar diyor münafıklar. Başka bir aynı ayetin şeyinde diyor ki ve izâ kâmû ilâ salâti namaza kalktıkları zaman kâmû küsâlâ çok tembel kalkarlar. Yani namaza tembel kalkmak münafıklık alameti. Söz verdikleri zaman diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözünde durmaz. Emaneti verdiğinde emanete ihanet eder. Tartıştığı zaman ne yapar? Husumet ettiği zaman haddi aşar. Bunlar hep münafıkların neyi? Sahabe ne diyor Abdullah bin Mesud? Cemaatle namaza gelmeyeni biz malumun nifak. Nifakı açık olan insanlar olarak bilirdik. Cemaate gitmeyen adam sahabe nezdinde münafık demek. Bu damgayı yememek için sahabe diyor ki bizlerden birisi diyor ayaklarını sürüyerek getirilirdi camiye. İki kolundan girmiş adam olarak adam. Adamlar girerlerdi o sahabenin, o tabiinin kolundan. O sahabe ayaklarını nasıl getiriyor camiye? Sürüyor böyle. Nereye yaslanmış? Onu getiren kişilere yaslanmış. Niye? Camiye gelmezse bu neyin alameti? Münafıklığın. İşte Kur'an-ı Kerim okumamak da böyle bir şey arkadaşlar. Allah'ı zikretmemek de böyle bir şey. Diyor ya sürekli derslerde bu mukayyet zikirleri öğrenin. Arabaya biniyorsun. Ne okuyacaksın? Bismillah. Elhamdülillah. Bismillah. Elhamdülillah. Subhanellezi sahhara lana hâzâ. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُقَلِبُونَ Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme inni zalamtu nefsi faghfir li fe innehu la yaghfiru zunuba. Bunu her arabaya bindiğinde okuman lazım. Başına musibet gelmiş bir adam gördüm. Trafik kazası geçirmiş. Ne okuyacaksın? Elhamdülillahillezî a'fâni imme btelâhu bihi. فَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا Camiye girerken okuyacaksın, camiden çıkarken okuyacaksın. Yani mümin olmanın alameti bu. Bu alametleri, bu şartları Falanca efendi, falanca cemaat, falanca tarikat değil. Allah-u Teala bizatihi belirliyor. La yezkurun Allah illa kalile. Onlar, münafıklar, Allah'ı çok az anarlar. Çok az anarlar. Başka ne özellikleri var? Diyor ki Allah-u Teala, konuştukları zaman sözlerini dinlersin. Tatlı tatlı konuşurlar diyor. Zamanın hastalığı. Adam o kadar güzel konuşuyor ki, icraata bir geliyorsun, bakıyorsun. Adam söz veriyor, sözünde durmuyor. Emanet veriyorsun, geri iade etmiyor. Değil mi? Ve in yekulu tesma' li kavlihim. Münafıkun suresinde. Ve in yekulu tesma' li kavlihim. Konuştukları zaman sözlerine kulak verirsin diyor. Yani iyi konuşurlar. Çok konuşurlar, az icraat yaparlar. Herkes şimdi şöyle bu ayarlara göre kendine baksın. Neredesin? Onu ben değil, onu başkası değil. Sen tart. Allah indinde sen nesin? Bu önemli. Ömer İbni Kattab durup durup geliyor Hüzeyfet İbni Yaman'a. Ömer. Şeytanın onu gördüğü zaman yolunu değiştirdiği adam. Kime geliyor? Hüzeyfet İbni Yaman. Kim bu Hüzeyfe? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münafıkların sır isimlerini verdiği kimse. Diyor ki sahabeler biz Hüzeyfe İbni Yaman'a bakardık. Kimin cenazesine gitmiyorsa gitmezdik. Çünkü biliyor. Ömer gelip soruyor. Benim ismim var mı orada? Korkuyor. Cennetle müjdelenmiş. Şimdi bizdeki güven şeytanın verdiği güven. Allah Teala diyor ya la yagurrannakum billahi el garur. Aldatıcı sizi neyle aldatmasın diyor şeytan Allah Teala? Allah'la. Aldatıcı sizi sakın Allah'la aldatmasın. Nasıl aldatıcı Allah'la aldatır? Allah rahimdir. Bağışlar. Mağfiret eder. Şeytan hep bu taraftan yaklaşıyorsa sana bil ki aldatıcı seni Allah'la ne yapmış? Aldatmış. Evet, ikinci hadisi alalım. An Umar ibn-i Khattab radıyallahu anh ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle inna Allah'a yerfe'u bihâzel kitâb. Dedi ki Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah-u Teala bu kitapla birilerini yükseltir. Birilerini yükseltir. Ve yada'u bihi âkharîn. Birilerini de ne yapar? Alçaltır. Bu kitap öyle bir kitap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kör bir sahabeyi halife olarak bırakıyor. Niye? Hafız. Kur'an'ı biliyor. Ömer diyor ki Subhanallah. Cemaatte sahabeden ileri gelenler var. Peygamber kimi bırakmış? Halife bunu bırakmış. Diyor ki Allah-u Teala bu kitapla birilerini yükseltiyor. Birilerini ne yapıyor? Alçaltıyor. Evet. Diğer bir hadisi alalım. Bu hadis son hadisimiz olsun. Ezandan önce kardeşlerimizin ikramı var. Ali ibn-i Ömer radıyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد لا حسد حسد yoktur. Tabi haset eğer şu manadaysa hiçbir şey de yok. Haset karşındaki adama Allah'ın vermiş olduğu bu nimeti ondan ne yapmasını istiyorsun? Almasını istiyorsun. Yani adam güzel bir araba almış böyle bakıyorsun. Nasıl bunun böyle bir arabası olabilir? İçini kemiriyor. Bir araba almış, bir iş kurmuş. Onun bunlara sahip olmasını ne yapmıyorsun sen? Katlanamıyorsun. Bu haset. Ve hatta ona verilen bu nimetlerin ondan alınmasını istiyorsun. Böyle bir arzun var. Bu pis bir huy. Ve bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi haset diyor. Ateşin odunu yediği gibi neyi yer? Amelleri yer. Yani haset sahibi adamın amelleri ateşin odunu yediği gibi yer. Hasedin en büyük tedavisi ise nedir biliyor musunuz? Nedir? Hayır. Hayır. Kader. Kader. Yani bilirsen ki Allah-u Teala yeri ve göğü yaratmadan önce Her şeyi takdir etmiş. Bu adama bu arabayı verecek. Bu taksim, bu paylaştırma, bu rızık kim tarafından yapılmış? Allah tarafından. Bitti. Böyle bir derin nefes alırsın. Hiç böyle ne olmaz? Sende bir haset damına bir şey olmaz. Dersin ki Allah 50 bin sene önce kaleme yaz demiş, kaleme her şey yazmış. Bu adam bu arabaya binecek. Bu işi kuracak, bu parayı kazanacak. Bitti. Bu benim burada. Nasıl bir şeyim olabilir ki? Yani kader konusunu düşünürsen haset kalmaz. Ama zamanın insanlarına bakın, öyle bir haset var ki insanlarda. Apartmanda insanlar camdan bakıyorlar hangi arabaya biniyor. Yine bir araba değiştirmiş, bunu konuşuyorlar. Geçen birisi anlatıyor. Vay bu yine araba almış. Öbür arabası daha güzeldi diyorlarmış. Böyle birisiyle konuşuyorlar birisi hakkında. Halbuki adamın kendi arabası değil yani. Fabrikada pazarlamacı. Onun fabrika veriyor arabayı ona. Adam diyor duydum şok oldum diyor. Hanım diyor gitmiş şeye diyor bir ziyarete bir eve. Kadınlar toplanmış çay içiyorlar. Orada diyor benim bindiğim arabayı konuşuyor ki araba benim değil. Ben şirkette pazarlamacıyım. Şirkette işte 3 ayda bir 6 ayda bir arabayı değiştiriyor. Demek ki haset böyle bir pis hastalık. Aleyhisselam diyor ki şu iki şey hariç hiçbir konuda haset yoktur. Tabi buradaki haset alimler diyor ki gıpta. Ne demek gıpta? İmrenme. Yani kendisinde olmasını isteme. Bu haset o haset. Raculun atahullahul Kur'ane. Allah-u Teala'nın kendisine Kur'an verdiği adam. Kur'an'ı ezberlemiş. Karşında oturuyor böyle. Güzel okuyor. 10 cüz ezberlemiş. 5 cüz ezberlemiş. يَقُومُ بِهِ اَنَا اَلَّيْلِ وَاَنَا اَنَّهَارِ Gece gündüz bu Kur'an'la dolaşıyor. Gece bu Kur'an'ı okuyor namazda. Gündüz bu Kur'an'la. Yani Kur'an ezberleyip durmamış. Hafızın hafızı kalmış. Vız olmamış. Bir hafız var bir de vız var. Bu adama diyor özenin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Buna özenin. وَرَجُلُنْ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالًا Diğer özenilecek adam da şu. Allah-u Teala'nın kendisine mal verdiği adam. Zengin. Bu adam, tabi bu adamın bu malına özenme. Diyor ki, يُنْفِقُهُ اَعْنَا اَلَّيْلِ وَالنَّهَارِ Bu adam bu malı gece gündüz harcıyor. Allah yolunda. Yani zevk yapıyor harcarken. Geçen bir örnek vermiştik hatırlayın. Bir tane Suudi Arabistan'dan bir hoca anlattı. Adam Suudi Arabistan'ın zenginlerinden. İnfak konusunda, Allah yolunda harcama konusunda öyle bir metot geliştirmiş ki kendisine. Her Suudi Arabistan'ın ilinde bir tanıdığı var. Her ay ona para gönderiyor. Diyelim düşünün. Türkiye'nin 73 vilayeti. Kaç vilayeti var? Şu an 84 mi oldu? 80. Kaç? 81. 81 vilayetinde birer tane arkadaşın var. Her birine her ay 3000 lira gönderiyorsun. Her bir. Diyorsun ki bu parayı her gün 3000'i ne yapacaksınız? 30 gün içinde dağıtacaksınız. 100, 100, 100 her gün dağıtacaksınız benim adama. Adam Allah indinde her gün sadaka verilen bir adam olarak yazılmak istiyor. Normalde ne yapar bu adam? 3000 ver gitsin ona ver bunu ver. Bu da güzel bir amel. Bunu küçümsemiyoruz. Ama adam ne yapıyor? Zevk yapıyor infak ederken. Bu adamı özen. Yani oturmuş düşünmüş. Tamam mı? Allah indinde her gün şey yapmış. İşte buna da özenilebilir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bunun dışında kimseye özenmeyin. Bunun dışında kimse özenmeyin. Karun'a özendiler. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala anlatıyor. Sabah adamın hazinesini, anahtarlarını zor taşıyorlar. Hazinenin anahtarları. Karun ne diyor? İnnemâ utîtû alâ ilmin. Bu diyor bana tecrübemden verildi. Böyle kibirleniyor. Biz bu işi biliyoruz. Alın teri diyor. Sabah bir kalkıp hiçbir şey yok. Demek ki kendisine Kur'an verilen ve mal verilen. Ama Kur'an verilip gece gündüz onu okuyan, amel eden, mal verilip gece gündüz onu ne yapan? Harcayan. Evet burada kalalım. Derslerimizi inşallah 9'u çeyrek geçe başlatıyoruz. Arkadaşlar geç geliyorlar. Dersler konusunda yani vaktinde gelmeye çalışalım. Dersin yarısında giren, başında girmeyen, ortasına giren adam bir şey istifade edemez. Özellikle yeni olan arkadaşlar. Yani olayı kavrama açısından sıkıntı yaşayabilirler. Yani 9'u çeyrek geçe derse başlayacağız. Ramazan'a kadar bu böyle gider herhalde. O sebeple 9'u çeyrek geçe burada derste olun. Subhanakallahumma ve hamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfurullah.